दिल वाली नौ लखा है तड़के उठ के दूध रिड़क दी नारे पड़ती पानी ओ कुड़ी पंजाबन भई ओ कुड़ी पंजाबन भई